LGBT-VTF-BBQ-pelleily on viimein loputtava. Liberalisoitumisen myötä tapahtuva individualistinen arvotappio muventaa yhteiskunnan tärkeimpiä elementtejä, kuten perhettä ja perinteistä etiikkaa. Tämä perusarvojen tarkoituksenmukainen hävittäminen on lopulta pois meiltä kaikilta.